الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل أبنى يا سورة اللحدة إيا اللحاد وقرآن كتمدة سورة التحريم حرمت سورة القمة عابي مدنية المدينة سورة التي وآياتها إلهادنا إثنى عشر آية لبقية وان آية دودوي سورة دينو ميشان كجيرين وحالي إلى سورة التحريم أيالة بها وحاكرا القمة عابا سورة النبي أيال القمة عابا marka hadda suuratu tahriim leeyraado lama tahrimu raas weeye ayaa laga soo qaaday waxayna ka mid tahay qaadidii heeday min baabi tasmiyati kulli bi ismi ba'li ala aalati illahi ta'ala fi kitabi shay kulli oo ba'li kamida lagu magacaabo aalada ilaahi kitaabkiisa ku beddelsa weeye suuratu nabi hadii leeyraana markaas ya ayyuha nabiy raas weeye oo nabiga ilaahi subhanahu wa ta'ala uu la khidaabay suuradda inuu meeshaan ka gelina waa suurad madaniya waxaa looga warrami doonaa tashriicaad ayaa looga warrami doonaa axkaam la jiraynaayo waaqica markaasi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam madiina markuu tagay dhacday oo nabi calayhi salaatu wasalaam usradiisa amase qoyskiisa ka dhacday arrimahaas ayaa suuradda bilowgeeda loogaga warramayaa bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha annabiyu nabiga sanow lima maxay baa tuxarimu aad u xarimaysaa maa shay axalla allaahu ilaahay uu xalaaleeyey laka adiga uu kuu xalaaleeyey tabtaqii xaal aada dalbaysid mardaata aswaajika haweenkaaga ribahooda aada dalbaysid wallaahu alla kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddatan waxaa ilaahay uga warramayaa asagoo rasuulkiisa la khidaabaya waxyaaba rasuulka ka dhacana xasuusinaya ilaahay nabigana markaasi culayska ilaahay uu ka qaadayo loo diidayo inuu waxyaaba culaysa uu isu saaro allana uu ugu naadinayo bimaa yushcuru tacdiim wax ogeysiinaya rasuulka weynayntiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha annabiy nabiga sanow ayuu dhahay ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku dagaalaya dhibka uu nabigu naftiisa dhibay iyo cariiriga uu isgeliyey asagoo markaasi haweenkiisa qaar ka mid a xilahooda markaasi dalbahaya marka waxay ka dhigan tahay asagoo ilaahay u dhahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam naftaada ha dhibin hana ku dhibin fii mardaati aswaajika haweenkaaga xilahooda bal arix naftaka weeye walaa tadcabha naftaada ee waxa wey u raaxay hana dhibin weeye ayagoo haweenkaagu ka shaqaynaya inay markaasi ay ku raalli geliyaan weeye naftaada waxa weeye markaasi ha dhibin naftaada ha dhibin ayagoo haweenkaagu ay ka shaqaynayaan inay ku raalli geliyaan haddii waxa weeye ay ka shaqeeyaan inay ku raalli geliyaan way liibaanayaan hadday ka shaqey waayaanne ma liibaanayaan weeye ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu u diidayaa dhibka ayuu u diidayaa oo wixii markaasi isagu naftiisa uu ku jarabay amase markaasi xagga markaasi bani aadamka uu uga yimiday gaaraan haweenkiisa ayaa waxaa la leeyahay arrintaas hayeelin baa leeyahay naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu turayo allah markaas wuxuu dhahay yaa ayuha annabiyu nabiga kanow lima maxay baa tuxarimu aad u xarimaysaa maa shay axalla allaahu ilaahay uu xalaaleeyey laka adiga kuu xalaaleeyey waxaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu iska xarimay oo ilaahay u xalaaleeyey laba markaasi riwaayadoodaa soo aroosoo saxiix wada ah marka ugu horeysa waxay aheedaa la yidhi waxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu iska xarimay addoontiisi la dhihi jiray maariyatu lqibdiya ayay aheedaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wiqaac ku sameeyey asagoo markaasi kula sameeyey guriga xabso xabsana markaasi waxa weeye ay guriga ka maqneeday markii waxa weeye ay timiday ayaa arrintaasu dhibtay markii ay arrintaas ogaatay inay gurigeedina tahay firaaskeedina ay tahay markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo qalbiga u dejinayo waxa u dhahay xaaramay iga tahay arrintaas marka haddii waxa weeye si tafsiila loogaga warramo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay baa la yidhi haweenkiisa inuu u samaynayo qismo u samaynayo horena waxaana usoo marnay suuratu laxsaab inaysan waajib ku ahayn sida raajixa markii waxa weeye maalinta xabsa la joogay ayaa xabsa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka idan weydiisay iyadoo markaasi hooyadeed iyo aabaheeda soo siyaaranayso gurigii hooyadeed iyo aabaheeda inay soo siyaarato ciddeeda iyadoo rabta ayay waxay tiri rasuulka idan hooyada iyo aabaheed ayaan siyaaro u aadayaa maxaa yeela siyaarada markii la aadayo ama naasta meel u baxayso ehelkeedii aadayso inay sawskeeda markaas inay weydiisato waajibay ku tahay. idan la-aan haddii ay baxdo amase ninka relihiisa aysan ogeyn xaaraan weeyo naashisay noqonaysaa. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u idmay baa la yidhi markii ay baxday ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam addoontiisa maariyatul qibdiya la dhihi jiray oo waxa weeye ninkii la dhihi jiray muqawqis oo meliku masar ahay oo usoo hadiyeeyey ayuu qof u dirsaday. addoontii markaasi waa u timiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam guriga xafsa iyadoo xafsa ka maqan tahay oo xafsa ay habaweynkeedu ku maqan tahay ayuu la galay. meeshaas ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wiqaac ku sameeyey oo haweenta markaasi waxa weeye dhaqan baa dhex maray. marka markii waxa weeye arrintaas ay socotay isla markiiba xaafta waa soo laabataa la yidhi. markay soo laabatay waxay aragtay ayadoo albaabka uu xiran yahay, gurigeeda albaabka uu xiran yahay. markaasay waxay fadhiisatay albaabka geeskiisay fadhiisatay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo baxay isagoo wejigiisa dhidid oo maaragtay ka da-aayo, xafsana markaas ay ooyeyso oy arrinta dareensan tahay. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam maxaa kaa ooyeysay xafsoy? markaasay waxay tidhi waxaad aniga ii idantay tidhi ood guriga hooyada aabbaha aada ii dhahday waxayba aheeday inaad markaasi addoontan gurigeyda aad soo geliso meeshaa aad wax ku samayso, maalintayda ayaday tahay, gogoshaydana ay tahay. waxay hadda arrintaasu leedahay masayr weeye, macnaha qofku haddii haweentu masayrto hadalkeedu xataa hadal buundala ma ahan weeye. markaasi waxay tidhi weliba amaa ra-aysa lii xurmatanay tidhi waxaqan sow aniga xurma iyo xaq kugu malihi, waa markay naaguhu masayraan hadarada ay yidhaahdeen adeegsadaan weeye. markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam sow addoontaydii ma ahan, sow ilaahay iima xalaalayn. markaas siday aada iyo aada ugu gubanayso ambasay maaragtay u muugsantahu ina arkay nabigu waxa u dhahay asagoo ku raali gelinaayo xaaraamay iga tahay, waxaana ku dalbahay arrintaas inaad raali noqotid, qofna ha u sheegina, ayuu dhahay haweenkan kale ha u sheegina, adiga kugu ciyaarta arrintaas. markii waxaa la yidhi ay baxday oo arrintaas nabigu uu dhahay hore way ka dhaqaaqdaa layidhi xafso, markaasay waxay garaacdaa layidhi derbiga oo la xiriiray, oo markaasi caaisho iyo ayada labadooda guri waa isku dhigana isku derbiyay ahaayeen. markaasay waxay tiri ayadoo faraxsan sow caaishay kuu bishaaray maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa maaragtaya aan ka xarimay tiri addoontii maariyatul qibdiyaheeda ayaan ka xarimay tiri ilaahay subxaanahu watacaala ina allaha qad araaxanaa minha, ilaahayna waa noogaga raaxeeyey oo hadda ka bacdi waxa weeye layn markaasi naga geli mayso ambase waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ay kasoo gelayso ma jirto, ilan waxa weeye ayadu ayadoon hadda haweenkan caadiga aan haynin ayay marmarka qaarkooday waxa weeye meel naga soo gelaysay, intaasay markaasay diidaayaan haweentaas addoonta ahoo marka saba hadda aanan ahaynin meesha ay soo gelaysay diidaayaan. markaasay waxay u sheegtaa la yidhi waxyaabihii ay aragtay, kolkaas waxay bilaabeenaa la yidhi inay warki markaasi ay isu dhiidhiibayaan oo ay markaasi haddana usii gudbinayaan haweenka rasuulka calayhi salaatu wasalaam intoodii kalentood warki ay faafiyeenaa la yidhi. arrintaas markay dhacday ayaa waxa weeye aayaddaanu soo degtaa la yidhi markii nabiga calayhi salaatu wasalaam warki ay isu faafiyeen oo warki ay isla wada qaad qaadeen riwaayadaha mid horta waa middaas weeye. waxaa kaloo la sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu naftiisa ka xarimay waxay aheedaa le shurbu lcasal malab cabitaankiisa, sida saxiixaynka ay dhigaan bukhaari iyo muslim xadiis caaisha laga wariya waxa uu ahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay tiri caaisho kaana yuxibu lxalawa walcasala, nabigu waxa uu jeclaay waxyaabaha macmacaanka iyo malabka uu jeclaa jiray. markii salaada casirka uu dukado rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa guryahooda ayuu soo wareegaayey, markaasuu mid walba ayuu u dhawaanaayey, markuu u dhawaado uu soo macasalaameeyo ayuu markaasu waxa weeye haweenta noobadiisa eedoo cawadaas u hoyanaayay ayuu u gelaayey. haweenku markuu soo wareegay waxa weeye haweenkaas waxay iyaduna aheeday maaragtay waqti oo markaasi waxa weeye haweenkiisa dhan uu doonayo markaasi inuu soo wada macasalaameeyo oo usoo dhawaado xaalkooda ogaado, kabacdina markaasi uu hoydo kii markaasi oo u lahay kalka. marka waxay tiri caaisho xafso u galay, xafso bint cumar. markaa xafso markuu u galayo muddo oo ka badan intii markaasi haweenta caadiga markuu u tago u dhawaado u soo salaamo oo u soo macasalaamay jiray in ka badan uu meesha fadhiistay tiri. marka kuwa kaleentoodne ayaguna waxa weeye intaasay fiirinayaanoo midda markaasi agteeda lagu nagaanayo ayay markaasay dhabiilayaan oo waxa weeye haweenta intay badan yihiin aada iyo aada u masayr badan yihiin. marka waxay tiri caaisha arrintaasaan ka su-aalo waxaan dhahay ay tiri waa adigii markaa xabta u gashay muddo gurigeeda ku jiray waa ku sidee. markaas nabi waxa uu idhahay tiri haween oo markaasi qoonkeeda ka mid oo xabta ay qaraabo yihiin ayaa waxay u keentay ukata casalin weeye, waxay u keentay qumbo oo malaba ayay u keentay, qumbo malaba ayay u keentay. markaasay waraabisay oo ay waraabisay u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. markaasay caaisha waxaan dhahayay tiri waxaan dhahay tiri anaguna wallaahi la naxsaalanay tiri lahu annaguna nabi calayhi salatu wasalaam walaxaan u xiilaysan doonaa. mar haddii waxa weeye intaas ay xiilo ka dhigatay oo intaas nabiga ay fariisisay annagana xiilaan degaynaa sidaas marka umaan noo soo galo isagoo markaasi nagu soo wareegaayo aan markaasi annaguna waxa weeye waqtiga anuga qaadno. arrintii markaasi waxay u sheegtay caaisha sawday u sheegtaaday sawdata binti zamcat waxay tiri caaisha sawdaan u sheegay markaasaan waxaan ku dhahay tiri nabigu marka uu kusoo galo kuu soo dhawaaday waxaad ku tiraahdaa yaa rasuulallahi akalta maqaatiir, waxaad ku tiraa rasuulka ilaahay yow waxaad cuntay geed maqaatiir la yidhaahdo waa weeye xabag oo mac oo laakiin riixdeedu ay kariha ay tahay. geedkan hadda shilanka la yidhaahdo iyo ayaa loo malaynayaa iyo geedo uu noocaasi u dhow xabagtiisu way macda laakiin xoogaa sayrahay leedah. marka geedkaas ayaad cuntay u dheh xiiladii ay wadata weeye caaisho saas ku dhahay tiri. marka hadda waa geed oo xijaaj ka baxa riix kariha uu iska leeyahay oo riixatul khamri oo kalaa hase yeeshee waxa weeye xabagtiisu waa macda laakiin waa siiraysaa. nabigeena calayhi salatu wasalaam waxa siiro dhamuu necbaa jiray. markaas wuxuu ku dhihi doonaa maya ee waxaan cunay maaragtay malab ayaan cunay ku dhihi doonaa. marka waxaa tidhahdaa maxay taha riixdaan hadde waa wax markaasi la abuurayo. rasuulkuna calayhi salatu wasalaam saan horuu sheegnay wuxuu maaragtay riixda kayhada uu necbaa jiray. markaas wuxuu ku dhihi doonaa xabsa malab i waraabisay. markaas waxaa u tidhahdaa waxaad cuntay naxlata alqurfud geedka la yidhaha waa isla asagi weeye ilaa markaasi uu ka noqdo malab uu ka noqdo oo kaasaa malab camal noqday ee ma ahan markaasi malab sax ma ahan weeye. hadduu aniga ii soo gala caaishaane waxaan leeyahay waxaad cuntay markaasi maqaasiiraad cuntaan leh adiguna u dheh tafiyana sidii ay ku tiri ayadana. markii hadde waxa weeye sawda u galay sidii ay ku dhahday caaisha markay ogaatay iyaduna sidii ay ku tiri haweenkii kale markaas sidii ay ku dhaheen oo safiyo u galay iyaduna sidii oo kale ku tiri markaasa waxa weeye warkii oo dhamuu saasu isu dhaadhaafay. maalintii markaasi waxa weeye xabsa waqtigeedii heeday ayuu nabigu calayhi salatu wasalaam xabsa u galay. markaasay waxay tiri xabsa haddana ilaahay rasuulkiisiyow alaa asfaysa minhu so malabkii waagi aan ku siiyahay waxbaa ka yaale soo haddana ku sii maayo. markaasuu nabigu waxa u dhahay waa loo caayiye laa xaajata lii ilayow dhahbi wax danahonka leha ma jirto. markaas sawdaa waxay tiri markaas waxay leedahay markaas markii oo waxa weeye ay tiri xabso wax soo ku sii maayo malabkii nabigu calayhi salatu wasalaam waxa u dhahay wax danahonka leha ma jirto waayahay. marka hadda xabsa iyaduna warkiiay maqashay marka warkii oo haweenkii si gudgudeenay maqashay. markaasay xabsa waxay dhahday anigu waxaan maqlay tiri sawdo oo dhahaysa rasuulka calayhi salatu wasalaam malabka ayaanu ka xarima dhahaysa ayaan maqlaye ma warkaasaa jira. markaasuu nabigu waxa calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay uskusiyo dhahay aamus uu dhahay. arrinta marka waxa weeye waa arrin markaa masayr ka dhalatay ayay ahaaday. arrintaasi hadda markaasi waxa weeye lagu dagaalaya haweenka nabigu calayhi salatu wasalaam gaar ahaan waxa weeye caaisho iyo xabso oo markaasi gabadhii sayidina abubakar iyo sayidina cumar labadoodii gabdhood ah ayaa markaasi arrinta lagu dagaalaya. waxyaabahaasaana rasuulka calayhi salatu wasalaam ilaahay u diidaya ay ka shaqeeyeen haweenkaas. ilaahay marka wuxuu dhahay yaa ayuha nabiyu nabiga sanow lima maxay baa tuxarimu aada u xarimaysaa maa shay axala allahu ilaahay uu xalaaleeyey laka adiga uu kuu xalaaleeyey. haddii la yidhaha maariyo la dhaho iyo haddii la yidhaha malabkaasuba intaba waa soo aruurin tabtaqii xaal aad dalbaysid ow dha ilaahay oo taxriimkaas aad ku raadinaysid marlaata aswaajika haweenkaaga rilahooda aad ku raadinaysid wallaahu allahu dha ilaahay kafuuru allihi dhaafo weeye raxiimu allihi naxariiso weeye oo ilaahay hadda taxriimkaas waa kuu dhaafo qofku uma haysato. qad xaqiiqah ayuu dhe ilaahay farada allahu alla waajideeyey lakum idinka ayuu dhe ilaahay taxilata aymaanikum baartiina xalaaloogideeda ilaahay waa idiin sideeyey. Oo say haddii aad ka dhaaratiin, haddii aad shaygu markaasi dhaarta ku adkaysan oo ficil ka samaysaan oo aad burisiin waxa dhaartaasi ku xalaal noqonayso oo kafaara, ilaahay waa idiin sideeyey. suuratulmaa'ida ayaa ilaahay noogu soo sheegay, laa yu'aakhidukum ullahu bilaqwi fii aymaanikum, aayaddaasaa lagu soo sheegay. marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye arrinta uu jabiyo oo markaasi malabkii iyo amba addoonta uu ku laabto, waxaa meesha imaanaya sida xagga daahiru sharciga uu yahay, waxaa imaanaya markaasi kafaara imaanaysa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma kafaaro gutaye ma kafaaro gudana waa laysku khilaafay. ilaahay waxa uu dhahay qad xaqeeqee, laakiin hadda xugun caamahoo markaasi ummadda dhammaanteeda markii lagu xambaaro ayaa waxaa imaanaysa markaasi kafaaratul yamiina imaanaysa. qad xaqeeqee farada allahu alla waa jireeyo dha ilaahay lakum idinka taxilata aymaanikum, daaryaalkiina xalaaloogideeda u dha ilaahay. daartiina waxay xalaal ku noqonaysay ilaahay subxaanahu watacaala waa idin sideeyey. waxaase la yidhi markaasi rasuulku ma kafaaro guta mase waa sideeyey. waxaa la yidhi muqaatil waxa u dhahay raqabo ayuu xureeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam taxriimka maariyatulqibli uu maaragtaya uu ku sameeyey. xasanulbisri waxa uu dhahay ma kafaaro gudanin, maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam makfuurun lahu weeye. maxaa yeelay aayadda ayaa aayaddan ka horeysa ilaahay waxa u dhahay wallahu kafuuru raxiimun aad. marka ma kafaaro gudanin iyo waa kafaaro gutay wararkaas ayaa jira. hadda markaasi waxa weeye muqaatil sida uu dhahay waxaa qaatay imaamu shaafici yaa qaatay. xasanulbisri isaguna waxa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma kafaaro gudanin, taasna waxaa qaatay imaamu maaligaa qaatay weeye. laakiin asalku wuxuu keenayaa inayna nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaanu khaas ciise ku ahaynoo haddii masalan ba hadda shay laga dhaarto oo shaygiina khayr yahay ee hadda dhaarti lagu taagnaa waa wixii la buriyo waxaa imaanaya kafaaratul yamiina imaanaysa. wallaahu allahu dha ilaahay mawlaakum mawlihiina weeye, ilaahay waa mawlihiina naasirkiina weeye, wahuwa allana alcaliimu allee ku cilmila weeye khalqigiisa, alxakiimu allee falsuuban weye ilahay waxuu sancaynaayo. wallaahu allahu dha ilaahay hadda khidaabkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jamiicu lmu'miniin oo dhan ayaa lagu kulminayaa. marka waxaa meeshaas laga qaadanaya yidhaahdeen culummadu inaan xukunkaanu markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam gooni uusan ku ahayn, mar haddii waxa weeye khidaabka la jamciyey. wallaahu allahu dha ilaahay mawlaakum mawlihiina weeye, mutawali umuurikum weeye, wahuwa alle alcaliimu allee ku cimilo weeye khalqigiisa, alxakiimu allee falsuuban weye ilahay waxuu sancaynaayo. wadkur xusa u dha ilaahay id waqti asara nabiyu nabiga uu siraystay ilaa bacdi aswaaji haweenkiisa barkood oo u siraystay xadiisan war uu siraystay. allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala isagoo markaasi si markaasi oo qaybo ah nabigiisa uaga xikaayoonaya, intaasna markaasi waxa weeye tacdiim weeye. maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam khidaab ilaahay kusoo jahay maayo, maxaa yeele khidaabku wuxuu keenayaa culays ayuu keenayaa. markaasaa nabigu wixii ka dhacay ayaa ilaahay ka xikaayoha camal ayuu ka dhigaya subxaanahu watacaala, si rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo weyneynayo bal ufiirsa. wadkur xusa u dha ilaahay id waqti asara nabiyu nabiga uu siraysta u dha ilaahay ilaa bacdi aswaajihi haweenkiisa barkooda, waa xabsaa la yidhi xadiisan war uu u siraystay oo markaasi taxriimkii maariyatulqibliyaa oo uu dhahay weliba wuxuu yidhi afaafin insaan horuu soo marnay. falamaa goortii ayuu dhi ilaahay naba'ad ay warantay bihi xadiiskii ay warantay ee caaisha u warantay ayadoo u malaynaysa sheekadaas laga sheekeeyey wax xaraja inuusan ku sugnayn, haddii masalan ba hadda ay u daninayso inay dembi tahay oo dembi ahaan ogtahay oy nabiga inay ku dhibtay ula qasdaysa, taas waxa weeye khatar weyn bay noqon lahayd taas. laakiin waxa weeye waa iska fuulaysatay oo waxay la noqotay walaxaan hadda saas aan usii weynayn. markaasuu dhahay ilaahay falamaa goortii nabaad ay warantay bihi xadiiskii ay warantay warkii oy caaisha u sheegtay, wa adharahu llaahu allana uu daahiriyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam calayhi cala lmunaba'u bihi kii laysu warramay, carafa nabigu waa gargaransiiyey baclahu xadiiskii barkiisa caaisha xafsa u sheegay, wa axrala can bacdin barna waa ka jeestay asagoo iska karaamaynaayo. wa adharahu llaahu allana uu dhaalacsiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam calayhi cala lmunaba'u bihi weye kii laysu warramay oy xafsa iyo caaisha isu sheegeen, carafa nabigu waa garansiiyey, lamiirka nabiga u celinaysaa baclahu xadiiskii barkiisa oo xafsa ayuu u sheegayo saas miyaadan dhihino u dhahay, wa axrada can bacdin barna waa ka jeestay takaruman minhu isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam iska karaamaynaayo, iyo waxayaan weeye iyo markaasoo ka xishoonaayo iyo asagoo nabigu muujinaayo xusnu cishra isagoo muujinaayo oo waxa weeye mucaamalo wanaagsan muujinaya oo u naxariisanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. bacdiga nabigu uu ka jeesta wuxuu ahaayaa la yidhi, wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegaa la yidhi oo xabsa u sheegay aabbaheed oo sayid cumara iyo sayidina abubakaro sidiiq waxay noqonayaan aniga bacdigeyga laba khaliif noqonayaan oo iga dambeeya weeye. taas nabigu marka waa ka jeestaa la yidhi asagoo ka baqaaya in arrintaasu dadka dhexdiisa ay ku faafto, oo markaasi arrintaas bacdu lmunaafiqiin ay ina warkaasi buunbuunayaan ay markaasi waxa weeye xasad ay dhaliso iyo fidno ay kiciso. maxaa yeele sideedaba waxa la yidhaahda madaxtinimada iyo markaasi khilaafada khaliifnimada markaasi laysuma ogola weeye. marka waxa weeye waxaa ka dhalanaysa waa mansabkaasaa cadaawada ka dhalanaysa ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam diidaya markaasuusan kaas kusoo qaadin, iyada laftigeedu kaas cid uma aysan sheegin. maxaa yeele iyada wax danteed ahaayo ayaga markaasi ku taagnay waxa weeye xaggan masayrkan iyo naagtan ayay ahayd mooyaane waxaan kale ayuu damba kama lahaynba. falamaa goortii naba ahaa oo u waramo dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bihi khabarki xadiiskii, falamaa goortii naba ahaa nagu oo u waramay naba annabiyu sal allahu calayhi wasalama haa oo u waramay xabso bihi ayuu dhahay ilaahay xadiiskii qaalad waxay tidhi ayuu dhahay ilaahay xabso mankii baa amba'aka kuu waramay yaa kuu sheegay rasuul allow waxay idin isdhahaysay waxaan haddaa sheegtid idinkoo idinku ekaanaya. marka iyadu meelaysan ka maraysanayn ayaa nabigu ku ogaado rabbi xaggiisuu ku ogaaday ilaahay yaa u sheegay iyaduna warkamaysa in qur-aan uu soo degay rasuulka calayhi salatu wasalaam sidaasa yaa marka wax ku khiyaani kara hadda. falamaa goortii naba ahaa oo u waramay bihi xadiiskii qaalad waxay tiri mankii baa amba'aka kuu waramay haadaa miskaan qaala waxau dhahay yuhi ilaahay rasuulku calayhi salatu wasalaam naba'anii waxaa ii waramay alcaliimu allaha ku cilmiga shay walba alkhabiiru oo baadinka warqabaha allahaas ayaa ii warama u dhahay. ilaahay marka waxau dhahay inta tuubaa haddii aad noqotiin ilaahay waxau khitaab ku soo jihaynayaa xabse iyo caaisho ayaa khitaab lagu soo jihaynayaa. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa ahalkiisau ka canaananayaa markaasuu dhahay alle inta tuubaa haddaad noqotiin xabse iyo caaishow ilallaahi ilaahay xaggiisaad usoo noqotaan waxaan adgateen oo nabiga ku dhibteen faqad xaqeeqee faqad way iiratay quluubukumaa laakiin way iiratay oo waxay u iiratay taxriimka maariyo la xarimay ayay u iiratood ku faraxdeene waxa weeye jawaab yaa maxduufa meeshaan oo waxa weeye tuqubilaa weeye waa laydinka aqbalaya. hadda quluubta ayaa la idlaaqaa la yidhi ee hadda laqalaba qalbi ama quluubukumaa ayaa la yidhi marka hadda waxa weeye waa jamaca ayaa marka meeshaan culusaa la yidhi bayna sintayni weeye fii maa huma kalkalimati weeye shay markaasi kalkalimati ah in markaasi lagu jamciyo ayaa markaasaa dhiba weeye faqad xaqeeqee faqad way iiratow ilaahay quluubukumaa laakiin way iirataye waa laydinka aqbalayaa. wa in tadaahara haddaad isugu kaalmaysiinow ilaahay ood garab isku siisaan calayhi cala nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa oo wax nabiga ou kahanaayo aad isugu kaalmaysiin fa ina allaha alle nabigu waa idinka dhan yahaa leeyi wa in tadaahara haddaad isugu kaalmaysiin calayhi cala nabiyi ay maa yakrahu nabiyu sal allahu calayhi wasalaama weeye fa ina allaha alle huwa alle lamiiru fasli weeye laa maxala lahu min alcihaab weeye huwa alle mawlaahu nabiga mawlihiisi weeye nabiga ilaahay yaa naasirkiisi oo garabkiisa taagan weeye wa jibriilu jibriilna sayid jibriilna nabiga mawlihiisi weeye wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta kuwooda suusuubane nabiga mawlida abubakar iyo cumar ay kamid yihin aabayaashiina ay kamid yihiin aa leeyihi walmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda dalika intaas bacdigooda nusrada ilaahay iyo intaan lasoo sheega nusradooda dahiirun kuwa u kaalmaynaayo weeye malaa'igtu iyaguna waa u kaalmayn rasuulka calayhi salatu wasalaam duharaa oo acwaanu lahu weeye malaa'ig ayaa garab taagan rasuulka calayhi salatu wasalaam cid xoog yar iyo cid xoog badan wax ka qaadamaysa weeye nabiga rabbigiisu wuxuu mudan yahay u dha ilaahay in dallaqa kunna haddau idin furo oo nabiga calayhi salatu wasalaam haweenkiisa uu furo an yubdilahu ama an yubadilahu inuu u bedelaayo aswaajan haween khayran ka khayr badan minhunna kuwaas ka khayr badan haweenkaasoo muslimaatin oo muslimaad ah oo islaamka qiraaya haweenkaasoo mu'minaatin oo mu'minaad oo mukhlisaada haweenkaasoo qaanitaatin mudiicaada haweenkaasoo taa'ibaatin tawba keenaaya haweenkaasoo caabidaatin oo caabudaa ilaahay caabudaaya haweenkaasoo saaixaatin oo saa'imaad oo soomid badan haweenkaasoo sayibaatin garoobayaal ah oo abkaaran bikayaal ah. aayaddan waxaa la sheegay sawi nusuulkeeda markii xabsa ay faafisaa la yidhi wixii nabigu calayhi salatu wasalaam u salaysay nabigu arrintaasi waa ka murjaa la yidhi waana ku dhaartaa la yidhi hal bil inuusan u gelaynin naagahaas oo warkaas aasiyey, asagoo markaasi ku ciqaabaya oo markaasi ku ciqaabaya kuna qabanaya arrintaas. Bil ayuu markaasi nabi wuxuu iska joogaa la yidhi, addoontii ay kahdeen oy sidaas yaadeen oo maariya ahayd gurigeedii iska joogaa la yidhi. Bishii markay dhamaatay oy 29 habeen la joogo ayuu nabigu caaisha u ka bilaabay, 29 markay dhamaatay habeenkii 30-aad uu caaisha u galay. Markaas caaisha waxay tihi, waxaan dhahay rasuulka rasuul allow bilaad ku dhaaratay, haddana waxa weeye 29 soo dhamaatay ee bishii weli ma dhammaan. Markaasuu nabigu waxa u dhahay haada shahru 29 leylatan, bishaanu 29 ku dhamaatay. taasna waxaa laga qaadaa bishu 29 inay ku dhamaan karto. Sayidina Cumar bin Khadaab iyo markaasi waxa weeye dad badan ayaa waxay faafiyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa inuu iska furaba. markaasa waxa weeye arrintaasi xasaasaac noqotay, hase yeeshee waxa weeye arrintaas markaasi ma aysan dhaboobin oo nabigu ma uusan furin, laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa markay ku sameeyeen muddo dhan oo bil gaaraysa ayuu nabigu ka hijroodo ka tegay ayaga dhanba. arrintaasaa dhacda marka. markaasuu ilaahay wuxuu yihi casaa rabbuhu, nabiga rabbigiisu wuxuu mudanyahay in dallaqa ku naahdo idin furo, an yubadilahu ama an yubadilahu, inuu ugu bedelaayo aswaajan haween khayran ka khayr badan min kunna idinka, haweenkaasoo muslimaatin oo muslimaada, haweenkaasoo mu'minaatin oo mu'minaada, haweenkaasoo qaanisaatin mudiicaada, haweenkaasoo taa'ibaatin tidaada caabudaada, haweenkaasoo saaixaatin saa'imaad oo suuma ama muhaajiraada weeye, haweenkaasoo sayibaatin garoobayaalaa oo abkaaran bikhayaal ah. haweenka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa bikaarayaal, bikaara caaisha uga jirtay iyo garoobo isugu jiray. markaa daadsaas nawasiin ilaah u bedelaa weeye. casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahu subxaana wa taala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 6aad oo suuratu taxriim kamid a. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay xaaladii ka dhacday usrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxyaabihii dhacay iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uga soo warramay rasuulka, sidii ilaahay tasliya u siiyey haweenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, sida loogu soo jeediyey inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay tacdiimiyaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo warramay. marka alla wuxuuna soo dhahay, ilaahay wuxuu soo yidhi rabbiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam, rasuulka rabbigiisu wuxuu mudan yahay oo xaqiiqa ah, haweenii habuu haddow idin furo inuu ugu bedelaayo haween oo idinka idinka khayr badan. marka hadda iyadoo saas la yidhina rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasuma aysan dhicin, laakiin waxay aheeday arrin iyaga lagu canaananayo oo lagu tusaalaynayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu meel weyn uu ku tiirsan yahay oo cid markaasi iyadu dan kale mooyaane aan ciduu danka leeyahay aysan jirin. haweenkaasoo markaasi muslimaad ahoo islaamka qiraaya oo haddana mu'minaad ahoo mukhlisaada, haddana waxa weeye qaanisaad ah oo maaragtay qaanisaad ah oo markaasi mudiicaada weeye, haddana waxa weeye taa'ibaad ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala usoo noqonaaya, haddana ilaahay caabudaaya, haddana waxa weeye saaixaad ah oo markaasi waxa weeye saa'imaad ah weeye ama muhaajiraada weeye, haddana sayibaad ahoo garoobayaale iyo gabdho isugu jira bisaarayaala. intaasba rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu allihiisa uu siinaayo ayuu ilaahay haweenku u sheegay, taasoo markaasi waxa weeye canaan loogaga dhigay. allah haddana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow, quu anfusakum naftiina ka dhowrowda ilaahay, iyo ahliikum ahlkiina naara naar ka dhowra. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow, quu ka dhowrowda ilaahay anfusakum naftiina, iyo ahliikum ahlkiina naara naar ka dhowrow ilaahay. naartaasoo waquuduha kan lagu hurinaayo annaasu dadka uu yahowdha ilaahay, iyo walxijaaratu dhagxaantuudha ilaahay, calayhaa naartaas korkeeda waxaa ahowdha ilaahay malaa'ikatun malaa'ig, malaa'igtaasoo qilaadun oo qallafsanowdha ilaahay, shidaadun oo daran oo basigood uu daran yahay. malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaha alla aan caasinaynin, maa amarahum wixi uu alla amro, wayafcaluuna faraaya maa yu'maruuna waxa la amraayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadda khidaab oo caama ayuu soo jeedinayaa jamiicu lmuuminiin oo dhan ka dhexeeya. mar haddii hadda laga soo waramay usradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii markaasi u munaasab ahay, si caama ayaa mu'miniinta ilaahay wuxuu leeyahay naftiina iyo ahlkiina naar ka dhowra, oo ahlkiina tarbiyeeya oo diinta islaamka ku hagaajiya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna leeyahay, iyo daacada alleh. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenoo, ayuu ilaahay quu ka dhowra anfusakum naftiina, oo waxa weeye wiqaayo u sameeya, nafta wax lagu daafaca u sameeya, waxaana weeye waxaa nafta lagu daafacayo oo naarta looga ilaalaya ilaalinayo ficlu daacaad weeye, daacaadka ilaahay oo la falo, waistinaabu lmacaasi macaasida laga dheeraado ayaa loola jeedaa weeye. Marka sidaas ayay noqonaysaa hoo gaashaan nafta waxaa loogaga dhigayaa oo markaasi ay uga dhowsan karto ilaahay cadaabkiisa in daacada ilaahay lala yimaado macaasidana laga haro, taasaa nafta gaashaan u naqon karaysa. Haddii waxa weeye daacada ilaahay laga tago macaasina lala yimaado, naftu gaashaan ma haysato, cadaabka ilaahay waxay isaga dhigta heli mayso, naf meel cidlaa taagano cadaabka uu haleelayay noqonaysaa. Marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uuna amrayaa haddaan nahay dad mu'miniin ah inaanu markaasi ahalkeena iyo nafteena aanu naarta ka ilaalino. Naarta waxa looga ilaalaya ahalka waxa weeye iyo naftaba in daacada ilaahay lagu xambaaro ayaa la doonayaa, oo markaasi ahalka aswaajta iyo owlaadda la tarbiyeeyo iyo ahalka dhammaantiisa xataa. Maxaa yeele haddii waxa weeye daacada ilaahay aan lagu xambaarin, waxaa imaanaysa markaasi naarti baa imaanaysa. Gaashaan in loo sameeyo ayaa la doonayaa, oo owlaadda markaasi waxa weeye la tarbiyeeyo oo lala yimaado asbaab ilaahay yaa waxanuunshee, laakiin inaa adigu dadaashaa la doonayaa. Naar ayuu dhihi ilaahay naartaasoo waquuduhaa kan lagu hurinaayo annaasu dadka uu yahuudhi ilaahay waa lagu hurinaa, waa dadka weeye, waan ahkaa kufaarta ayaa laga wadaa. Naartu haddaba way hoosantaa, laakiin waxaa la yidhi markii ahlu naarka la geliyo waxaa ziyaadaya zaada isticaaluha weeye, furideeda iyo gubasadeeda ayaa ziyaadaysa. iyo walxijaaratu dhagxaanu dhi ilaahay, dhagxaantaas waa asnaamta ay caabudi jireen ayaa ayagaya asnaamtoodi baa laysula ridayaa. maxaa yeele waa sawdha ilaahay inakuma maa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama antum laha waariduun. naartaasoo calayhaa korteedaw dhi ilaahay malaa'ikatun malaa'ig ay tahow dhi ilaahay, malaa'igtan waa khasanadii ka adeegaysay. calayhaa tiscata cashara waa sawdha ilaahay, oo markaasi tiscata cashara sagaal iyo toban weeye. marka haddii ilaahay yidhaahdo bayaankeeda suuratu mudasiran ugu tegi doonaa. malaa'igtaasoo qilaadun oo qalqalafsanow dhi ilaahay, oo qalbigoodu qalafsan yahayo wax naxariista aanan qabinoo ilaahay raxmadda uu ka qaaday. naarta malaa'igta ka adeegaysa raxmaddi yaa laga siiba weeye, oo waxaa laga abuuray ayaga dhambe carada ilaahay ka abuurayin weeye. waxaa markaasi la jeclaysiya ili weliba cadaabulkhalqi khalqiga in la cadaabo, sida markaasi banu aadamka dacaamka iyo saraabka loo jeclaysiiyey, oo dadku waxa weeye cuntada ay jecel yihiin ayaa malaa'igtaas naarta khasanadeeda inay dadka cadaabaanay u jecel yihiin weeye. wixii ilaahay kusoo aadiya taasuu cadaabayaane, hadda qof aan ilaahay kusoo aadin ma cadaabi karayaan weeye, maxaa yeele addooman ilaahay weeye oo amarka ilaahay ay u qaataan weeyaane iskama kaa cadaabi karayaan weeye. culamada qaar waxay yidhaahdeen abdaantoodu waxay la eg yihiin sida la wariyey, midkiiba waxaa la yidhi labadiisa garab waxay isu jiraan, mashriq iyo maqrib isu jiraan. inta mashriq iyo maqrib oo isu jiro ayaa halkii malagaa garabkiisa u jiraa la yidhi, labadiisa garaba intu ay isu jiraan la yidhi. waa arrin markaas maxaa yeele ilaahay malaa'ikatun khilaadun oo dhi ilaahay shidaadun oo daran haddana, oo markaasi shadiidulbadsi ah qabashadoodu aad iyo aad u daran. khalqigaas ina soo wada qabtaan halki mar waxay gacanta kusoo dhigaya la yidhi malagu 70,000 oo ruux ayuu hal maro ina soo qabto u naarta ku firdhinayaa wey. khilaadun oo dhi ilaahay subxaanahu watacaala oo qalqalafsan shidaadun oo daran oo dhi ilaahay malaa'igtaasoo laa yacsuuna allaha alla aan caasinin, taasaas ay tahay hadda ilaahay ma caasina amar ilaahay buu ku shaqaynayaa. laa yacsuuna allaha alla aan caasinaynin maa amarahum wixii alla u amra aan ku caasinaynin, wayafcaluuna falaya maa yu'maruuna waxa la amraayo ayay falayaan. yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeenow ayyidhi ilaahay laa tactadiruu ha cudur daarana alyooma maanta. yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeenow ayyidhi ilaahay laa tactadiruu ha cudur daarana alyooma maanta ha cudur daarana. maalinta qiyaamo waxa weeye kufaarta markii waxa weeye cadaabka la geliyo amase cinda dukuulihim annaar marka cadaabka la gelinaayo ayaa waxaa le waxbaha cudur daarana. maanta cudur daar idin anfici maayo, waa laga yimiday adduunyo meeshii daarulcamal aheyd waa laga yimiday, maanta waxaa la taaganya daaruljazaa ayaa la taagan. yuqaalu lilkufaari weeye isaga soo qadaro gaalada waxaa loo leeyahay cinda dukuulihim annaar markay naarta gelayaan afteeda, laa tactadiruuha cudur daarana yaa ayuha aladiina kuwa kafaruu kufriyeenow laa tactaduruha cudur daarana alyooma maanta. inamaa in kaleeta maahina tujzawna waa laydin jaasinayaa maa shay ayaana laydinku jaasinayaa, kuntum aad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala wixaad camal fasheena laydinku jaasinaya. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu dhahilahadana tuubuu noqda ila allaahi ilahay xaggiisa towbatan toobo nasuuxan oo naseexaynaysa. Hadda dadka muuminiinta hadday wax ka dhacaan in ilaahay subxaana watacaala ay u noqdaan ayaa in laga dalbaa ilahay noo sheegaya. Haddii masalanba hadda ay ku taagan yihiin toobadan inay daa'imaan, ya ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu dhi ilaahay aladiina itasafuu biliimaani, way dadka iimaan ku sifoobay ayagaa maxalulkhidaab weeye, tuubuu noqdowdha ilaahay ila allaahi ilahay xaggiisa towbatan noqosho nasuuxan oo naseexaynaysa. Towba nasuuxa la imaadowdha ilaahay, towbada nasuuxada waxa weeye bian laa yucaada ila dambi, dembiga waa inaan loo naqan, isla markaasna in loo noqdana aan la dooninba, walaa yuraadu lcawdu ilayhi weeye in loo noqdana aama la dooninba, saas ayaa markaasaa la doonayaa. Hadda waxa weeye towbada nasuuxada waxaa kusoo arooray aqwaal aad iyo aad u tira badan, 23 qowl ayaa kusoo aroortaalay tafsiirka markaasi towbada nasuuxada weeye. Marka hadda waxayna u wada noqonayaan 23 qowl markaasi shuruudi markaasi oo waxa weeye saddexdaa heeday, haddii dunuutu kabaa'ir ay tahay iyo hadday xuquuqul aadami uu ku jiro afar laga dhigaayo ayay soo wada noqonayaan. towbada waxaa la yidhi wixii aan ku tacaluqaynin xaq bani aadamkiisa waxay iska leedahay shuruud oo 3. shuruuddaas waxa weeye midda ugu hoseysa waxa weeye inuu qofku dembiga uu ka fuqaa la doonayo, isla xaaladaas dembigu waa inuu faraha ka qaadaa weeye, waa inuu haddana ka qoomamoodaa uu ka shalaya waxyaabihii horey usoo sameeyey, waa inuu u qasdahaa la yidhi dembigaas inuusan weligiis unoqonaynin. 3 tarbi haddii la helo ayaa towbada la aqbalahaa la yidhi, dunuusha haddii junuub kabaa'ir ay tahay 3 shardi markii qofka laga helo ayaa towbadiisa la aqbalayaa, laakiin haddii aan la helin towbadiisa lama aqbalayo weye. Waa markii waxa weeye ay tahay xaqullaahi ay tahay xaq bani aadan marka uu ku jiro waxaa lagu siyaadinayaa 1 shardiyoo kale 3 iyo wax la yidhaaha dulmadaalim ilaa ahliha weeye, waxyaabihii dulmiga ahaayo qofkaan laga sameeyey in loo celiyo. Hadday u suurtoobaysasa weeye inaad u celiso hadday suurtoobaysa, haddii kalento waxaa kugu filan inaad masaamaxaad aada weydiiso masaamaxad tidhahay. toobaduna waa waajibaa la yidhi dembi kasta in laga toobo keeno, dembi kabiira ha ahaado amase mid sagiira ha ahaado, ijmaac ayaana lagu yahay. Maxaa yeele waxaa soo arooray inuu nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaa ayuha annaasu tuubuu ila allah, dadi hadow ilaahay u noqda, fa innii atuubu ilayhi fi lyowmi 100 maratin, anigu ilaahay waxaan u noqdaa maalintii 100 jeer weeye. marna waxa u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, innii la astakfiru llaha, ilaahay yaan dimi dhaaf weydiiyaa, wa atuubu ilayhi, ilaahay yaan u noqdaa fi lyowmi maalintii akhar wax ka badan min 70 maratin 90 jeer. waxaa kaloo la wariyay xadiis inuu dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, ilaahay yadiisa ayuu fidinayaa habeenka si uu soo noqdo midka dembiga sameeyey, yadiisa ayuu fidinayaa maalintii si uu soo noqdo midka ma habeenka xumaanka sameeyey, ilaa markaasi qoraxdu ay maqribka soo dhaalanayso. axaadiis fara badan ayaa towbada kusoo aroortay. waxaa loo baahan yahay qof kasta dembi kasta ha gale inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu soo noqdo, tuubuu noqdowdha ilaahay subxaanahu watacaala ila allaahi ilaahay xaggiisa towbatan noqosho nasuuxan oo naseexaynaysa. casaa rabbukum, rabbigiina wuxuu mudan yahay, casaada meeshaan xaqiiqo weeye, casaa rabbukum, rabbigiina wuxuu xaqiiqo ku yahay, an yukafira, inuu asturaayo, cankum xaggiina sayi-aatikum, xumaanyaalkiina uu idinka asturaayo. casaa rabbukum, rabbigiina wuxuu xaqiiqo ku yahay, an yukafira cankum, inuu idinka asturaayo, sayi-aatikum, xumaanyaalkiina uu idinka asturaayo, oo wayudkhilakum, uu idin gelinaayo, jannaatin jannaad, towbasaxa markii lala yimaado ilaahay dembiga waa asturayaa. haddana waxa weeye dadkaas janooyin buu gelinaya ilaahay, jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtiha hoosteeda, taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaar wabiyaal, yowma maalim ou dhi ilaahay laa yukhzi llahu, alla uusan hoojinaynin annabiya, nabiga uusan hoojinaynin, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu nabiga micigiisa. yowma maalin laa yukhzi llahu, alla uusan hoojinaynin, hoojinta waxaa la hoojiyey maalinta qiyaamo qofkii naar la geliyo, faman zuxziha can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz, waa kowdha ilaahay qofkii naarta laga dheereeyo oo jannada la geliyo waa qof liibaanu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, yowma maalin laa yukhzi llahu, alla uusan hoojinaynin annabiya, nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam, iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu micigiisa. nuuruhum, nuurkooda udh ilaahay, mu'miniinta nuurkoodu, yascaa waa soconayaa, bayna aydiihim, xaggooda hore ayuu soconayaa. waxa weeye nuur ayaa ka baxaya mu'miniinta, siraadku iftiinaya meel walba ayaa nuur markaas hoostooda usoconaya. yascaa waa soconaya hawdha ilaahay, nuuruhum nuurkoodu yascaa waa soconaya, nuuruhum nuurkoodu yascaa waa soconaya, bayna aydiin hortooda amaamahum weeye, iyo wa biaymaanihim dhinacyaashooda, horay iyo gadaal iyo dhinacyaasha kulli ayuu ka soconayaa. si haddaanu kusoo mari jirnay suuratu lxadiid, yaquuluuna waxay leeyihiin ol ilaahay muminiintu, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, admin lanaa noo saamiyeel nuuranaa nuurkayna ilaa jannada aanu ka gaarayno. maxaa yaele nuurkaas waxaa lagu marayaa maxka, waxaa lagu marayaa siraadkaa lagu marayaa, maxkarka laga soo bilaabo ilaa siraadka ayaa saas loogu marayaa. markaasay muminiintu waxay leeyihiin yaquuluunana mustanaf weeye, rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow, admin lanaa noo taamiyeel nuuranaa nuurkayna ilaa jannada aanu ka gaarayno. marka hadda markay saas leeyihiin waxay arkayaan eliyi munaafiqiintii oo nuurkii uu ka dimay, nuurba ma laha, laakiin waxa weeye markay ku dhex jireen dadka muminiinta ayaa waxa weeye laga reebayaa. markaasaa waxa weeye markay arkaan ayay waxay leeyihin ilaahu jannada intaan ka gaarayno, jannadu ayadaaba nuur ahe, inti ka sokaa ilaahu nuurkaa naga demin, wakfir lanaa ilaahu noo dhaafay leeyihiin, wakfir lanaa noo dhaaf rabbigaynow, innaka adugu calaa kulli shayin shayl arka kulligiisa qadiirun aleykar ayaa tahay, innaka adugu allow calaa kulli shayin shayl arka kulligiisa qadiirun aleykar ayaa tahay. yaa ayuha nabiyu, nabiga sanow ayuu dhi ilaahay, jaahid bilkufaara, kufaarta la jihaad, kufaarta waxau nabigu kula jihaadaya calayhi salatu wasalaam, seefuu kula jihaadaya. yaa ayuha nabiyu, nabiga sanow ayuu dhi ilaahay, jaahid bilkufaara, kufaarta la jihaadu dhi ilaahay, walmunaafiqiina, munaafiqiintana la jihaad, munaafiqiintana waxaa lagula jihaadaya lisaanka iyo xujada ayaa lagula jihaadaya, waqlid calayhim, korkooda ku kakanaa oo ku qalabsanaa buu dhi ilaahay. waa munaafiqiintaa loola jeedaa, waa la hororayaa, waa loo caroonayaa, munaafiqiinta loo wiji furnaa maayo. wama'waahum, hoyadkooda ul ilaahay, kufaartiiyo munaafiqiinta waa isku wada gaale, jahannamu jahannamo weeye ul ilaahay, wama'waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye. wabiisa, waxaana baas leh ul ilaahay, almasiiru, meel la ahaadaa baas leh, jahannamo ayaa baas leh. daraba allaahu, alla waa yeelo ul ilaahay, masalan, miisaal ayuu u yeelay, liladiina, kuwa kafaruu kufriyey, imra'ata nuuxin, nabi nuux haweentiisa ayuu u yeelay, iyo wamra'ata luudin, nabi luud haweentiisa u yeelay. kaanataa, waxay ahayn labadaas haweena ul ilaahay, taxta ajayni, laba addoon hoostooda, oo min cibaadina addoomankayna kamida, saalixayni, oo suusuuban. fakaanataahumaa, dibeedna way khiyaaneen. falam yuqniyaa, kama aysan deeqin ul ilaahay nuux iyo luudba canhumaa labadaas haweena xaggooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa shayan shay kama aysan deeqin. waqiila, waxaana loo dhahay ul ilaahay, udkulaa gala annaara, naarta gala, maca daakhiliina, kuwa gelaya micigooda gala. hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala masal ayuu noo samaynayaa, masal ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo samaynayaa. waxaana arrintan keenta la yidhi ilaahaa ku cilmi leh, waxaa la yidhi bacdu lkufaar ayaa waxay lahaayeen dad qaraaba oo muslimiina weeye. waxaa laga yaabaa marka gaaladu inay wahmiyaan in qaraabadaas ay leeyihiin oo mu'miniintaahu ay hadhow lacal hadday ii wax waayaan ay kuwaasay anfici doonaan. waxaa kaloo jirta la yidhi bacdu lmuslimiin ayaa qaraabo kufaar hay lahaayeen aan yidhi, ayagana waxaa laga yaabaa inay u maleeyaan in markaasi gaaladaas qaraabada la ah ay dhibi doonto oo ay dhibaato u geysan doonto. markaasaa ilaahay masal ayuu yeelayaa, mid walba masalaa ilaahay u samaynayaa, masalaa loo samaynayaa in mar haddii ikhtilaafu diin uu dhaco waxba aana laysu karaynin. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, daraba allaahu, alla wuxuu yeelay masalan, miisaal ayuu yeelay, liladiina, kuwa ayuu u yeelay kafaruu kufriyey, horta marka hore gaalada lasoo qabanaya, waxauna u yeelay imra'ata nuuxin, nabi nuux haweentiisi, nabi nuux haweentiisi ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u yeelay, iyo wamra'ata luudin, labin luud, nabin luud haweentiisi, wamra'ata luudin, nabi luud haweentiisi. kaanataa, labadaas haweena waxay ahaayeen u ilaahay taxta cabdayni, laba addoon hoostooda oo min cibaadina addoomankayna kamida, waa nuux iyo luuda weeye, saalixayna oo suusuuban, ayaa nimankaas muminiin ambiyada ilaahay oo rususha ah ayay hoos joogeenoo haweenkooda ay ahaayeen. fakaanataahumaa, dibeedna way khiyaaneen, oo diintii ku khiyaaneen, ayagu way kufriyeen labada haweena, labahaas rasuulna way qabaan, ayagana gaalo weeye. imra'atu nuux, waxaa markaasi la dhihi jiraa la yidhi waa hilo ayaa la dhihi jiray, luud haweentiisana waa cilaa la dhihi jiraa la yidhi. fakaanataahumaa, dibeedna way khiyaaneen. falam yuqniyaa, kama aysan deeqin ul ilaahay nuux iyo luudba canhumaa labadaas haweena min allaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an shay kama deeqin, waxba uma aysan tarin. marka hadda waxay leeyahay kufaarta qaraabadiina ahoo markaasi oo maaragtay mu'miniina xabad idin fari maayo. qof hebelaan markaasaan kasoo jeedaa iyo saas ay tahay, adugunaad maxsi samaysa wadayada ku taagnayn aydin waxba tari mayso. misaal bay noqonaysa arrintaas weeye. qofka markaas aad ku halayhayso ama aad sheeganayso ama aad wax ka rajaynayso in barakadiisa iyo shafaacadiisa ilaahay wax kuu siiyo, waxaa laabudda horta inaad wadayada qaadaa shardiya weeye. maxaa yaele hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wax shafeecataa u weyn oo shafaacatu lumaa shafeecaya gaalna u shafeeci maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, asagaba qaraabadiisa ha ahee. waqiila waxaa loo dhaho dha ilaahay udkulaa gala ayaa loo dhahay labada haweenahay annaara naarta gala maa daakhiliina kuwa gelaaya gala ayaa loo leeyahay, kuwa gelaaya la gala naarta ayaa loo leeyahay. marka hadda khiyaanadaanu xagga diinta waa leeyahay ee zinada maahanaa leeyahay. cabdullahi ibnu cabaas waxau dhahay maa zanad imra'atu nabiyin qablu, nebi naaskiisa weligeed maysan zinaysan. marka hadda khiyaanadan ay khiyaaneen xagga diinta ayaa loola jeedaa. marka masalkii loo sameeyey kufaarta kaas weeye. walarab allahu alla waa yeelow dhaha dana ilaahay masalan misaal ayuu liladiina kuu u yeelay aamanuu rumeeyey wuu u yeelay imra'ata fircauna fircoon haweentiisa. fircoon gaal ilaahnimo sheegto waayo waa la yaqaanaa. haweentiisana muuminaday aheeday aasiya binti mazaaxam waxa weye muuminaday aheeday. walarab allahu alla waa yeelay masalan misaal ayuu u yeelay liladiina kuu aamanuu rumeeyey dha ilaahay imra'ata fircauna fircoon haweentiisa nabi muusey rumaysay. markaasaa waxa weye fircoon uu cadaabay aada iyo aada afar tiir wa fircawna dil awsaadiyan kusigi doonaahe afar tiir ayuu dadka ku cadaadi jiray. afar tiiray una sawiyey ayuu labana labada gacmood uga xiray, labadan laba lugood uga xiray. markaasuu waxa weeye dhagax weyn ayuu markaasu xabadka ka saaray. markaasuu haddana waxa weeye qoraxda u jeediyey. markii waxaa la yidhi dadku ay ka kala tagaan ayaa waxa weeye ilaahay wuxuu u wakiilanayaa la yidhi malag oo markaasi hoosiya malaa'ig hoosinaysa oo maajirtaa la yidhi. id waqtiyow ilaahay qaalad ay tiri imra'atu fircawn ayadoo cadaabka lagu haayo id waqtiyow ilaahay qaalad ay tiri imra'atu fircawn ayadoo cadaabka lagu haayo rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ibni lii ii dhisay dhahatay beytan guri ii dhis. rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ibni lii ii dhisay tiri beytan guri cindaka agtaada iga dhis. ibni lii ii dhis cindaka agtaada beytan guri iga dhisay tiri filjannati jannada dhexeeda ilaahu agtaada maaragtay ee jannada guri iga dhisay tiri. saas markay dhahda waxaa la sheegay waxa weeye jannadaa loo kartay baa la yidhi oo jannadiya daaha looga qaaday markaasay aragtaa la yidhi. markaasaa waxaa u sahlanaaday cadaabka ayaa u sahlanaaday maxaa yeele jannadeedii indhaha ku haysaa. waa arrin aada iyo aada tusaale weyn u mudan weeye. ibni lii ii dhisay tiri cindaka agtaada baytan guri fil jannati jannada iigu dhis wanajini iga kori ayay tiri min fircawna fircawn iyo wa camalihi camalkiisa. wanajini iga kori iimaankeedaa loo cadaabayaa waa cadaabayana waxa weeye dhinkiisa uskeed ahay maxaa yeele meesha ikhtilaafu diin ba haddau dhaco oo diin lagu kala tago wax laysu yahay meesha ma jirto weeye. gaalee muslim baa la kala yahay wax kaloo xiriirna meeshaan ma jiraan weeye. marka ilaahay wuxuu dhahay waxay tidhi aasiyo wanajini iga koriyay tiri min fircawna fircawn iyo wa camalihi camalkiisa cadaabka iyo dhibka ugu haayo. wanajini iga koriyay tiri haddana min alqoomi qoonki ilaahu iga kori ha haalimiina oo haalimiinta ahaayeen. wanajini iga koriyay tiri min alqoomi qoonki haaalimiina oo haalimiinta ahaayeen qoonkaas haalimiintaani ilaahu iga koris baa fi haalimiinta. marka qoonkaas waa fircoon dadka diintiisa haysta oo markaasi waxa weeye ayagana wax ka cadaabaayo. waxaa markaasi la wariyey oo uu dhahay sheekha la yidhahdo ibnu kaysaan waxa weeye jannada ayaa loo kor yeelowba dhahay aasiyo ayadoo nool oo wax cunaysa oo wax cabaysa sidaas sheekhaas ayuu sheegay. laakiin haddan inay markaasi saas ku dhimatay iyo in markaasi la kor yeelay sida hadda markaasi daahiru laaya ay tahay rabaada ilaahayna uguma sheegin, laakiin in markaasi ilaahay agtiisa maqaam weyn ay ku leedahay diinteedana loo cadaabay rabbi agtiisana wax weyn ay ku leedahay ayaa markaas taasaasa noogu cad aayadda qur-aanka weeye. cindiyadan hadda cindaka ay leedahay cindiyatu makaana la yidhah ee makaan maahan oo ilaahay subxaana watacaala makaan looma nisbaynaa weeye. alla markaa haddana wuxuu dhahay subxaanahu watacaala taasi marka waxa weeye dadka mu'miniinta ayay markaasi waxay u tahay miisaal ay u tahay hadday ayagu mu'miniin yihiin asii dad kufaara ay la xiriiraan oo xuxun inaysan waxba ka qaadin arrintaas oo wax markaasi waxu dhimayso qof walba camalkiisa iska leeyahay. walaa taziru waasiratu wisra ukhra ayuu ilaahay naf dinba u dhay naf kale dindigeeda ma xambaarayso. qof walba wixii uu la yimaaday ayuu iska leeyahay hadii dad xun ay kula xiriiraan adugu haddaadan dadkaas adanku mabda ahaynin ama saadan markaasi waxa weeye waxooda ugu kaalmaynin, si kastaba haddaad beri ka tahay ilaahay waa kaa bir yeelaya. wax kaasoo gaaraya ma jirto, waa dhici kartaa adduunkii wax kaasoo gaaraan. waxaa yeele ilahay wuxuu dhahay wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa, fitna ka dhowrsadowdha ilaahay subxaana watacaala, oo aan asiibaynin si gaar aan u asiibaynin dadka markaasi daalimiinta oo dulmiga la yimiday, balse cumu saalixa wa daalixa weeye, waxay camimaysaa ruuxa saalixa ah iyo midka mufsidka ah, intaas way gaaraysaa. ho adduunyadan dadka markaasi xuxumo kula xiriira waxaa dhici kaaysa su'migooda inuu adduunyada wax kaasuu gaaro. hase yeeshee waxa weeye aakhira waxba shuqul iskuma hidiin, mar haddaad adigu aada beri ka tahay, laakiin haddaad macsidooda iyo markaas aad wax ka wadid ood aada tajacashahay, aakhira mahay tagaana aadna lagu geynaya. waxaa la rabaa daalimiinta adduunyada intee la joogo inaan daalimiinta aan ka biri noqono, maxaa yeele daalimiintii dulmigoodii mar haddii su'migiisa adduunyadana lagu cadaadaayo oo adduunya la-aan aanu ka helnay inaa haddana aakhira beel aan ka helno foolxumay noqonaysaa. waxaad noqonaysaa qofkaas, qofkaas wuxuu noqonayaa qof adduunya aakhira ku khasaara ayuu noqonayaa. haddana ilaahay wuxuu uhi wa maryama, maryamana ilaahay miisaal ayuu yeelay, waxay ku casban tahay imra'atu fircoon weye. wa maryama ayuu hi ilaahay maryamana alla miisaal uu yeelay, maryamadii ibnata cimraana cimraan gabadhiis eeday, ibnata cimraana cimraan gabadhiis eeday, allatii maryamadaasoo axsanad dhowrtowdha ilaahay farjihaa farjigeeda dhowrtay, farjigeeda waxay ka dhowrtay can masiisi rijaal, raggu inay taabtaan weeye, oo wax kastaan guurna laguma taabanin si kalena iskaba daay weeye. marka hadda tan waxay kamid tahay masalki ayay kamid tahay, min jumlati almasali thani ayay kamid tahay weeye. xaalu lmu'miniin markaa masalkooda waxaa ilaahay ku miisaanayaa labadaas haweentaa weeye, sidii markaasi waxa weeye xaalkii kufaarka loogu miisaaliyey labadii haween, oo waxa weeye nabi nuux haweentiisii iyo nabi luut haweentiisii sii loogu miisaaliyey, ayaa xaalka mu'miniinta ilaahay wuxuu ku miisaalinayaa nabiyullaahi ciisa hooyadiis oo maryamo ah iyo waxa weeye imra'atu fircawn aasiya binti mazaaxan. markaasuu dhahay ilaahay wa maryama, maryamana ilaahay miisaal uu yeelay, maryamadii ibnata cimraana cimraan gabadhiisa aheeday, allatii maryamadaasoo axsanad dhowrtow dha ilaahay farjihaa farjigeeda dhowrtay, fanafaqnaa waanu afuufnow dha ilaahay fiihi farjigaas min ruuxinaa ruuxayna ayaanu ku afuufnay. ruuxa waxa weeye say jibriil ayaa neeftiisa ku afuufay fii jawi dir ahaa, markaasaa ilaahay wuxuu ka abuuray nabiyullaahi ciisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka abuuray, oo markaas si xoog lahoo bayaana waxaan ugu soo marnay suuratu maryam ayaynu ugu soo marnay. wasadaqad way rumaysow dha ilaahay bikalimaati rabbiha, rabbigeeda kelimaadkiisay rumaysay, wasadaqad way rumaysay maryamu bikalimaati rabbiha, rabbigeeda kelimaadkiisa ayay rumaysow dha ilaahay subxaanahu watacaala, bikalimaati rabbiha macnaha sharaayicda ilaahay ayaa loola jeedaa, iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa munasabad ah, wixii ilaahay subxaanahu watacaala kutub uu soo dejiyey oo dhan ayay rumaysow dha ilaahay. wa kaanad waxay ahaatow dha ilaahay maryamu min alqaanitiina, min almudiiciina weeye, kuwa alla adeeca mid kamid ayay ahaatay. wa kaanad waxay ahaatow dha ilaahay maryamu min alqaanitiina, kuwa mudiiciinta oo ilaahay adeecay ayay kamid ahaatay. marka hadda waxa weeye mudiiciintan waxaaba kamida ayada jamaceeda iyo qaraabadeedaa kamida weeye, maxaa yeele waxay kamid aheeday min ahli beytin saalixiina weeye, dad saalixiina ayay kamid aheeday, ahlu beyt oo saalixiina ayay kamid aheeday weeye. oo markaasi waxa weeye acqaabti haaruun ah akhii muusa calayhim assalaam weeye, dadkaas ayay kasoo jeeday. marka sharafkeedii ayaa ilaahay tilmaamay iyadoo markaasi masalkii labaad qaybka ah weeye. wa kaanad waxay ahaatow dha ilaahay min alqaanitiina, kuwa mudiiciinta mid ka mid ay ahaatay. casharkeeni intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.